7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, het is weekend. Koppelverkoop door makelaars. Het mag niet, maar het gebeurt wel. En nieuwe natuurbranden in Canada dit keer. Dat hoort u in een overzicht van het nieuws met Sid van der Linden. In de Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand afgekondigd vanwege de aanhoudende bosbranden. In de westelijke provincie hebben 15.000 mensen een evacuatiebevel gekregen. En nog eens 20.000 mensen moeten klaarstaan om te vertrekken als dat nodig is. De autoriteiten zeggen dat de situatie zich de afgelopen 24 uur snel heeft ontwikkeld en dat ze voor een grote uitdaging staan. Eerder werd het luchtruim al afgesloten, zodat er genoeg ruimte is voor blusvliegtuigen. Canada heeft dit jaar te maken met de heftigste natuurbrandenseizoen ooit. In het hele land woeden nu al meer dan 1000 branden. Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs wil laten onderzoeken of het schoolboekensysteem duurzamer en goedkoper kan. De drie belangrijkste schoolboekenuitgevers in Nederland stapten de afgelopen jaren over naar een systeem waarbij scholen voor iedere leerling elk jaar nieuwe boeken moeten aanschaffen. Volgens ouders en docenten leidt dat tot papierverspilling. Dijkgraaf zegt dat het systeem ook duurder is voor scholen en wil daarom een onderzoek. Dat zegt hij in Trouw. De uitgeverijen brengen daartegen in dat de nieuwe boeken milieuvriendelijker zijn en dat het afstappen van werkboeken juist een besparing heeft opgeleverd. Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea gaan hun krachten vaker bundelen op economisch en militair terrein. Dat zeggen de leiders van de landen in een gezamenlijke verklaring. Het is voor het eerst dat de politieke leiders van de drie landen op een speciale top samenkwamen. Het doel was om de relatie tussen Japan en Zuid-Korea te verbeteren. Japan heeft Zuid-Korea begin vorige eeuw tientallen jaren gekoloniseerd en uitgebuit. De VS wil dat de landen hun oneenigheden oplossen, zodat ze zich gezamenlijk kunnen inzetten tegen de dreigende gevaren van buurlanden Noord-Korea en China. Een vrouw die gisterochtend dood werd gevonden in een dakloze opvang in Terneuzen is waarschijnlijk om het leven gebracht door een man die ook bij die opvang stond ingeschreven, zegt de politie. De 25-jarige vrouw verbleef in die opvang. De twee kenden elkaar, maar wat er zich precies heeft afgespeeld, weet de politie nog niet. Het is binnenkort niet meer mogelijk om accounts te blokkeren op X, voorheen Twitter. Dat zegt eigenaar Elon Musk. Op dit moment is het nog mogelijk iemand te blokkeren. Diegene kan dan geen tweets meer zien en ook niet meer reageren of privéberichten sturen. Musk wil dat veranderen, zodat gebruikers alleen nog privéberichten tegen kunnen houden. Het is nog maar de vraag of dit ook echt gaat gebeuren. Experts zeggen dat Google en Apple sociale media platforms verplichten een blokkeerfunctie te hebben. En het weer, vanochtend op veel plaatsen nog bewolkt en in het noordwesten nog wat buien. Vanmiddag meer zon bij zo'n 26 graden. Langs de oostgrens kan het nog een paar graden warmer worden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het tussen de 24 en 28 graden. Ster. Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn stropers met vergunning. Word nu donateur van de faunabescherming en ontvang een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Faunabescherming. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Deze week in de bonus. Ahagalia en kanteloepmeloenen, 2 voor €3. Alle A-merk houdbare plantaardige drinks, 2 plus 1 gratis. En hij kan weer aan, vanavond op de barbecue. Alles met een barbecue-etiket, 3 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van tip. New York Pizza. Do. We gaan weer krassen bij Albert Heijn. In de AH-app. Kras bij elke 15 euro altijd een gratis product. Zoals gratis ijsjes en... Oh, je bent wel krassen, zie ik. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Stel, je wil een huis kopen, je bod is helemaal goed, maar dan zegt de verkopend makelaar opeens dat je het alleen maar krijgt als hij jouw huis op zijn beurt weer mag verkopen. Een soort koppelverkoop dus. Van de makelaarsverenigingen mag het niet, maar verschillende makelaars zeggen tegen de NOS dat het wel degelijk gebeurt en dat ze daardoor klanten mislopen. Dat vertellen bijvoorbeeld de makelaars Alexandra van der Schot en André Klein. Ja, je merkt in de praktijk, op het moment dat een woning verkocht wordt en er is een mogelijkheid om een nieuwe woning daardoor in de verkoop te krijgen, ja, dan worden er wel eens trucjes gebruikt om die mensen te overhalen om daadwerkelijk huis via die dan zelf een makelaar te verkopen. Wat voor trucjes zijn dat dan? Nou ja, onder voorwaarde dat het huis gekocht mag worden als zij daadwerkelijk de opdracht voor het nieuwe huis, dus voor het oude huis van de koper, weer mogen gaan verkopen. Ja. Volgens onze regelgeving niet correct is. Ziet u ook wel eens klanten weglopen op die manier naar een andere makelaar? Ja, zeker. Ja, zeker. Je ziet het gewoon gebeuren en ook van heel nabij meegemaakt. Wat denk je dan? Ja, het is vervelend. Kijk, uiteindelijk stel ik dan het belang van mijn klant voorop en dan zeg ik van, nou weet je, als jij dat huis graag wil kopen, ja, doe dan maar, want dan heb je in ieder geval dat huis. Maar ja, het voelt niet lekker, want ja, het is niet één, niet correct en twee, het is ook omzet. Dus je ziet ook omzet wegvallen. Maar zo ben ik dit jaar 7 opdrachten kwijtgeraakt. En als kleine zelfstandige makelaar frustreert dat enorm. En wat zegt u dan tegen die klanten? Ja, tegen die klanten kan ik niks zeggen. Ik bedoel, die willen een nieuwe woning hebben. En dat gun ik ze van harte. Maar onderhuids borrelt het wel. En het is de frustratie zit er met name in dat vaak wat grotere kantoren zijn die dus ook de luxe hebben om dit soort zaken te permitteren. Tuurlijk, het kan de makelaar schaden, maar ja, goed, dat is dan, vind ik dan minder belangrijk. Maar de verkoper die kan er ook ernstig op benadeeld worden. Of een particulier die dus zijn woning in de verkoop geeft, maar niet weet waar zijn huis voor verkocht gaat worden, voor welke prijs en wat hij gaat betalen aan courtage, maar toch al moet zeggen van oké, jij mag mijn huis gaan verkopen. Ja, wat gebeurt er dan vervolgens? De frustratie dus bij twee makelaars waar we mee spraken. Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis, belangenvereniging van huiseigenaren en mensen die een huis willen kopen. Goedemorgen. Goedemorgen. Trucjes hoorden we het noemen. Hoort uw organisatie ook van dat soort verhalen? Ja, het is schandalig wat hier gebeurt. Het is niet eerlijk, het is niet open. Na de ophef in 2021 over oneerlijke makelaars, praktijken, hebben we gesproken met makelaarsorganisaties en ook met het ministerie. Toen zijn er afspraken gemaakt. Afspraken over een verbeterplan. En dit staat daar echt helemaal haaks op. Het eerste resultaat van het verbeterplan is het biedlogboek, waarin biedingen op de koopstaande woningen moeten worden geregistreerd, zodat daar in ieder geval wat meer duidelijkheid over is. Maar dit zit daar dus nog voor. Dit zit ervoor dat mensen zeggen, ik wil het huis graag kopen. En dat de makelaar zegt, als je je eigen huis niet via mij verkoopt, dan kom je niet eens in aanmerking. Het is echt schandalig. Ja. En heeft u die klachten gekregen van makelaars of van kopers? Nee, van consumenten. We hebben onderzoek gedaan, we hebben honderden klachten gekregen. Daar zitten deze ook duidelijk tussen. Dus die koppelverkoop, soms dus met een huis, of vaak met een huis, het huis wat verkocht moet worden. Maar soms ook met hypotheekadvies. Bijvoorbeeld mijn collega is hypotheekadviseur. Als u daar nu de hypotheek afsluit, ja, dan komt u in aanmerking, of dan staat u bij mij bovenaan. Want kijk, wat er gebeurt is, de makelaar die zegt, ik heb wel 6 mensen die zo'n soort huis of appartement graag willen kopen. Wie moet ik het nou gunnen? Nou, ik gun het degene die zijn oude huis of appartement ook via mij verkoopt of een hypotheek afsluit. U zegt schandalig, het mag niet, er zijn afspraken over gemaakt. Mag het ook wettelijk niet? Nee, in de wet staat hier niets over. Er staan maar 2 dingen in de wet over makelarij. De ene is de dubbele courtage. Dat is dat een makelaar niet 2 keer aan hetzelfde huis mag verdienen. Dus voor 1 huis mag de makelaar niet zowel de koper als de verkoper dienen. En de andere is 3 dagen bedenktijd. Maar hierover staan eigenlijk alleen maar afspraken in de gedragscodes. Bij de NVM heet dat zelfs een erecode van de makelaarsorganisaties. Ja, maar er zijn dus behoorlijk wat mensen die zich niet aan die gedragscode houden. Wat kunt u? Nou, wij kunnen adviseren aan kopers, als dit overkomt, meld het. Meld het in eerste instantie bij de makelaar. Dat is natuurlijk je ongenoegen. Maar je kan naar de Geschillencommissie voor Consumentenzaken in Den Haag. Dat kan. Veel mensen doen dat niet. Meld het dan bij ons, bij Vereniging Eigen Huis. We hebben daar in 2021 ook een heleboel meldingen over verzameld. Toen zijn we echt op zoek gegaan. Steekt nu weer de kop op. Meld het. En dan kunnen we daarmee die makelaarsorganisaties confronteren. Want wat daar ontbreekt is toezicht en handhaving. In hoeverre is het ook een probleem wat misschien vanzelf verdwijnt omdat de markt verandert? Het is steeds meer weer een kopersmarkt. Dus als een makelaar dit soort trucjes flikt, kun je misschien als koper zeggen van, nou ja, dan zoek ik een andere makelaar of dan verkoop je het gewoon niet. Nou, die makelaars, of die woningmarkt is wel veranderd. Dat wil zeggen, het overbieden is allemaal wat rustiger geworden. Die krankzinnig hoge prijzen, die worden niet meer betaald. Dat was ook een gevolg vaak van makelaars die kopers tegen elkaar uitspeelden door te laten bieden en overbieden. Dat is wel een beetje verdwenen, maar de woningnood niet. Het grote woningtekort zorgt er nog steeds voor, zeker in de lagere en middenprijsklasse. Zeker in de Randstad, dat er nog veel meer belangstelling is dus veel meer kopers zijn dan dat er aanbod is. Mm. En letterlijk, de kopers staan nog steeds in de rij. En dan kan je dus nog steeds dit soort praktijken tegenkomen. En dan zegt u tegen de kopers, meld het, laat je niet overbluffen. Wat zegt u tegen de overheid? Nou, we zijn nog steeds in gesprek met het ministerie over de verbetering van de makelaardij. Dus eigenlijk die verbetervoorstellen die zijn gedaan, het verbeterplan eigenlijk. Dus wat ik noemde net, dat biedlogboek, dat is de eerste stap. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Echt de kwaliteit van de makelaardij, het moet veel meer open, transparant en duidelijk zijn waar je nu als koper of als verkoper mee te maken hebt als je een makelaar inschakelt. Want een makelaar is niet verplicht. Dat zeggen we ook altijd. De notaris, daar ga je naartoe. En dat is verplicht. Daar is ook een hele wet op, notariaat. Maar voor een makelaardij, je kan een huis kopen of verkopen zonder makelaar. Dus een makelaar is een dienstverlener. En als als makelaars zo'n dominante positie hebben in dat hele verkoopproces van woningen, moet dat op zijn minst transparant zijn. Ja, dan mag je ze ook echt wel wat ze van ze verwachten. Precies. De woorden van Vereniging Eigen Huis, de woorden van Hans-André de Laporte. Dank u wel. NPO Radio. 12 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Eind vorig jaar is een 40-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het maken van plannen om kroonprins Amalia te ontvoeren of te vermoorden zelfs. Dat meldde het Parool gisteravond in Langs de Lijn en Omstreken. Dat vertelde misdaadverslaggever Paul Vugs waarom deze man is aangehouden. Er werden berichten, er zijn heel veel versleutelde berichten in allerlei strafzaken. Dus die waren vroeger, dat zijn van die berichten waarvan de criminelen altijd dachten dat die onleesbaar zouden blijven. Nou, daar zijn er heel veel van ontmanteld. Daar zijn er honderden, duizenden strafzaken wel uit voortgekomen. Nou, in dat soort berichtenverkeer met een account dat aan deze verdachte wordt gekoppeld, was bijvoorbeeld een bericht gestuurd over een vioollerares van Amalia die informatie over haar zou leveren. En er zou ook een bericht, er zouden ook berichten zijn over misdaadjournalisten John van der Heuvel, Mick Verweli en Peter R. de Vries, die toen nog leefden. En we hebben het over begin 2021. Waar hij de gebruiker van het account informatie over zocht. Het is nog niet duidelijk of deze aanhouding de aanleiding is geweest voor de voorzorgsmaatregelen en de strenge beveiliging rond Amalia. Dat zal niemand van de staat uiteraard bevestigen. Maar het is wel toen de tijd al gegaan over een verdenking, dat een link met wat sommige mensen de mokromafia noemen. Dat doe ik zelf niet zo. En deze verdachte wordt wel gezien als iemand die indirect in verband zou staan met mensen uit de criminele organisatie rond Ridwan Taghi bijvoorbeeld. En er was ook wel TCI-informatie van de geheime dienst van de recherche, dat deze meneer in verband zou staan met Ridwan Taghi. Dus die combinatie van dingen hebben daar de alarmbellen maximaal doen afgaan. Een juweel kopen uit de Romeinse tijd op een veilingsite, dat kon omdat een conservator van het prestigieuze British Museum dat zou hebben gestolen uit het magazijn. En dat is geen uitzondering, zegt advocaat kunstrecht Paul Russell in een reportage van Nieuwsuur. Er wordt veel meer kunst gestolen. Als je het over het Van Gogh Museum bijvoorbeeld hebt, dat zijn grote schilderijen, bekende schilderijen, maar goed, ook daar wordt gestolen. En dan is zo'n schilderij jaren weg. Bij mevrouw Gardner Museum in Boston, daar zijn een Vermeer gestolen en een Rembrandt. En er zijn al tientallen jaren Fuji. Tja, ik heb nu zo'n beeld van iemand die met een Van Gogh onder zijn arm gewoon als werknemer naar buiten komt lopen. Nee, controleren wat er verdwijnt, dat is ook heel erg moeilijk, zegt politiespecialist Richard Bronswijk. In de depots van de musea, waaronder dus die van het British Museum, ligt zoveel kunst. Wat je ziet, dat is ook maar een heel klein deel van wat ze hebben. Ik ben er toevallig zelf ook wel eens geweest. En gelukkig ook, dan kon ik achter de coulissen kijken, in het depot. En er ligt zo enorm veel cultuur, objecten, kunst, dat het ook wel een enorme klus is om dat allemaal echt goed in de gaten te houden of het er nog ligt. Tje. Vijf dagen staat al vijf dagen lang stil bij de ouderenzorg. Gisteravond ging het over een kort geding dat 250 ouderenorganisaties hebben aangespannen tegen zorgkantoren naar aanleiding van plannen voor bezuinigingen. Roelie Mossel, bestuurder van de Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties, die maakt zich zorgen. Veranderingen, kortingen, te snel worden doorgevoerd zonder dat wij er als maatschappij al klaar voor zijn. Dus als minister Helder zegt, alle mensen die dat willen moeten ook zoveel mogelijk thuis blijven wonen, dan ben ik daar en zijn wij als sector daar ook heel erg blij mee. Want er is niemand die voor zijn plezier naar een verpleeghuis gaat. Hè? Iedereen wil graag in zijn eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dan zijn er wel een aantal voorwaarden voor nodig om dat ook mogelijk te maken. Dan is er voldoende personeel in de thuiszorg nodig. Dan zullen we meer met technologie in de thuiszorg moeten gaan werken. Dan moeten er geschikte woningen zijn. Mossel gelooft dat de zorg kan verbeteren door meer met elkaar in verbinding te staan. Austerlitz, dat is typisch een voorbeeld van wat met een ingewikkeld woord burgerkrachtinitiatief heet. Mensen die opstaan en zelf dingen gaan regelen en vanuit gemeenschapszin mooie dingen doen. En dat was ook wat ik in het begin van het gesprek zei. Ik geloof daar heel erg in dat wij, als wij meer van elkaar weten en meer met elkaar in verbinding staan, dan zijn wij allemaal wel bereid om iets voor een ander te doen. Alleen die verbinding tussen mensen moet wel tot stand gebracht worden. Dat was gisteravond op Radio en TV. En ja, mijn kinderen die zijn er al helemaal vol van. Volgende week moeten zij weer naar school en dat houdt ook de kranten bezig zit. Zeker, het lerarentekort is op dit moment al een probleem en wordt de komende 20 jaar in een deel van Nederland alleen maar groter. Het AD schrijft over een analyse van schattingen door de dienst uitvoering onderwijs, DUO. In de Randstad en Midden-Nederland zijn vooral meer leraren nodig. Daartegenover staan krimpregio's als Groningen, Drenthe, Gelderland en Overijssel, waar de scholen juist leeglopen. Het ministerie van Onderwijs zegt in te willen zetten op versterking van regionale samenwerking. De Telegraaf schrijft over de roosterchaos waar leerlingen ook dit jaar mee te maken zullen hebben. De krant doelt daarmee op de vierdaagse schoolweek waar sommige scholen in Den Haag noodgedwongen voor kiezen. Of de 40% onbevoegde leraren die voor de klassen van Amsterdamse basisscholen staan. Ouders zijn bezorgd, merken ze bij Ouders en Onderwijs. Ouders bellen de organisatie met klachten over grotere klassen of vakken die niet meer worden gegeven, omdat er geen leraar is. Ook dit jaar hebben er veel explosies plaatsgevonden in Rotterdam. Er zijn inmiddels 104 explosies gemeld. Vaak wordt gedacht dat deze te maken hebben met zware criminaliteit. De politie Rotterdam zegt tegen nu.nl dat dit niet altijd terecht is. Zij zien een verschuiving optreden. Hoewel de meeste explosies nog steeds in verband worden gebracht met drugsconflicten, gaat het steeds vaker ook om ruzies in de relationele sfeer of burenruzies. De politie is bang voor copycat gedrag en is daarom niet blij met alle media-aandacht voor die explosies. Ja, en wie graag spontaan iets onderneemt, die wordt steeds vaker teleurgesteld. Reserveren voor een etentje of een bezoekje aan het museum is volgens het Parool op steeds meer plekken bittere noodzaak. De krant moet ongeorganiseerde types teleurstellen. De reserveersamenleving zal niet zomaar verdwijnen. We houden volgens een hoogleraar stadssociologie het systeem namelijk zelf in stand. Want wie er niet aan meedoet, die vist achter het net en die kan dus niet naar een festival of een theater. Ja, ik merk dat inderdaad na corona zit dat er bij mij zeker ook nog in. Je gaat niet naar een museum zonder eventjes online te boeken. Nee, of in een restaurant of in een café. Maar we houden het dus zelf in stand. Blijkbaar, op die manier. Dankjewel, Sid. Verkiezingen vlak na een politieke moord. Ecuador gaat morgen naar de stembus voor een nieuwe president. En dat gebeurt dus onder hoogspanning. Want 10 dagen geleden werd een van de kandidaten, Vicente Vicente, doodgeschoten toen hij op campagne was. Criminele drugsbendes maken steeds meer de dienst uit in Ecuador. Latijns-Amerika-journalist Jan Albert Hootsen in Mexico. Maar zicht op Ecuador op dit moment. Heb je het idee dat het land op scherp staat nu na die moord? Ik zou zeggen van wel. Ik denk dat de meeste Ecuadoranen op dit moment niet echt weten waar ze aan toe zijn. Ze moeten gaan stemmen, want stemmen is in Ecuador verplicht. Er staat een boete op het niet stemmen. Dus de opkomst zal altijd hoog zijn. Maar heel veel Ecuadoranen hebben het vertrouwen in de politiek volledig verloren. En daar kwam natuurlijk nog de spanning bij dat veel kandidaten ook hebben toegegeven dat ze zelf ook zijn bedreigd. En dat niemand echt weet waar het land qua veiligheid aan toe is. Ja. Hey, en die Villa Vicencio, hoe stond hij daarvoor in de peilingen? Hij stond er redelijk goed voor in de peilingen. Hij begon aanvankelijk met rond de 7%. En daarin stond hij meer in de achterhoede. Maar naarmate de verkiezingen naderden, begon hij wat meer steun te krijgen. En zijn partij na zijn moord is behoorlijk gestegen in de peilingen. Is op dit moment de derde. Dus ze maken een redelijke kans om in ieder geval de tweede ronde te halen. Ja, en de zittend president Lasso, die is in elk geval niet verkiesbaar. Wie is nou de gedoodverfde nieuwe president, denk je, na de verkiezingen? Dat klopt. Lasso die heeft er zelf voor gekozen om niet mee te doen, want hij liep tegen een afzettingsprocedure aan. Dus de belangrijkste kandidaat op dit moment is Luisa González. Dat is een linkse kandidaat van de partij van oud-president Rafael Correa. Een gestaalde linkse populist die 10 jaar lang het land regeerde. En zij heeft een redelijke voorsprong, maar ook geen onoverkomelijke voorsprong op dit moment. Ja. En die als links-rechts, dat is natuurlijk leuk, maar de strijd tegen corruptie en tegen de georganiseerde misdaad, die drugsbendes die ik al noemde, kan me voorstellen dat dat natuurlijk iets is wat interessant is. Hoe staat zij erin? Want Villa Vicencio die was daar sterk op tegen die drugsbendes. Ja, en het grappige is dat eigenlijk alle kandidaten het op 2 punten volledig met elkaar eens zijn. Namelijk dat de veiligheid een probleem is. Dat de drugscriminaliteit moet worden bestreden en dat de corruptie moet worden bestreden. En daarin hebben ze eigenlijk allemaal min of meer dezelfde voorstellen. Mm-hmm. En in het geval van Luisa González, ja, zij wil eigenlijk weer een beetje terug naar de regering van Rafael Correa. Dat was een populistische linkse regering met een hele sterke president, met heel veel sociale programma's. En ook een beetje een harde hand tegen de criminaliteit. Ja, maar goed, die criminaliteit die roert zich. Heeft dus zelfs een presidentskandidaat vermoord. Hoe gaan zij zich opstellen op de dag van de verkiezingen? Nou, dat is een hele goede vraag. Want Ecuador heeft nog nooit in zo'n situatie gezeten. Ik ken het hier in Mexico natuurlijk van elke verkiezingen. Ja. Wanneer er weer tientallen kandidaten vooral op lokaal niveau worden vermoord. Nou ja, dat is in Ecuador nog nooit eerder gebeurd. Dus we zien een situatie waar het land geen ervaring mee heeft. Waar het land ook geen plan voor heeft. En dus is het even afwachten wat gaat gebeuren. Natuurlijk hoopt iedereen dat het die dag rustig zal blijven. Maar de angst is wel echt voelbaar. En de Ecuadoraanse veiligheidsdiensten, de politie, de militairen, die staan ook op scherp om die dag in goede orde te laten verlopen. Ja, en mensen hebben geen keuze, want je zei een opkomstplicht, hoge boetes. Wat denk je, je kunt je voorstellen dat mensen dan toch uit pure pissigheid in het stemhokje kiezen voor die partij van de vermoorde presidentskandidaat? Het zou zomaar kunnen, want als je ook kijkt naar de peilingen, en nou moet ik daar wel even een kleine slag om de arm houden, want die peilingen zijn in Ecuador niet altijd even betrouwbaar. Mm. Maar 3 dagen na de moord op Villa Vicencio kreeg zijn partij meteen 3-4% meer in de peilingen. En daardoor zou je wel eens in een rare situatie kunnen komen dat Cristian Zorita, de kandidaat die Villa Vicencio opvolgt en nu aan het hoofd van zijn partij staat, een man die 2 weken geleden helemaal niet in de politiek actief was, nu ineens een redelijke kans maakt om over een aantal maanden president te worden. Ja. De opkomst zal hoog zijn, maar de apathie en het wantrouwen in de politiek is heel erg groot in Ecuador. Wat veel Latijns-Amerikanen doen, ook in Mexico, ook in Colombia en in andere landen, en ook in Ecuador, is dan blanco stemmen. Puur uit onvrede met de politiek en met de situatie in hun land. Dat gaan we zien morgen. Dankjewel, Jan Albert Hootsen. Ja, een muziekplaat die zal in mijn geval gaan over paarden en hoe je daar om moet blijven zitten om te voorkomen dat ze op je rug stappen. Nou, die heb ik in mijn playlist niet kunnen vinden, dat thema. Wel een liefdeslied over 2 paarden. En er is maar 1 persoon op deze wereld die daar geloofwaardig mee wegkomt. Johnny Cash, Tennessee Stud. Back about 18 and 25, I left Tennessee very much alive.

NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Sid van Linden. Makelaarsverenigingen roepen kopers op zich te melden als ze te maken krijgen met koppelverkoop. Daarbij wordt een koper onder druk gezet ook het huis waaruit diegene vertrekt via dezelfde makelaar te verkopen. En zo niet, dan gaat de koop van het nieuwe huis niet door. Volgens makelaarsverenigingen zijn de koppelverkopen absoluut niet toegestaan. In de provincie British Columbia in Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende bosbranden. Er zijn duizenden mensen geëvacueerd. Eerder werd het luchtruim al afgesloten, zodat er genoeg ruimte is voor blusvliegtuigen. De groep West-Afrikaanse landen die verenigd is in ECOWAS heeft de junta in Niger een laatste kans gegeven om de macht af te staan. Mocht het niet lukken om de junta dit weekend te overtuigen, dan wordt militair ingegrepen. Het moment waarop dat zou moeten gebeuren staat al vast, maar ze maken niet bekend wanneer dat is, zei een woordvoerder. En chauffeurs van busbedrijf Hermes mogen toch vrije dagen opnemen. Door een personeelstekort weigerde het bedrijf chauffeurs de komende tijd vrije dagen. Dat besluit is nu teruggedraaid. De ondernemingsraad dreigde met een kort geding. En dat kort geding is nu ook ingetrokken. OR en directie gaan een andere oplossing zoeken. Roosmarijn Knol, goedemorgen. Goedemorgen. Ik had vanmorgen bijna een auto-ongeluk, want ik keek op de temperatuur en ik zag 23 graden. En toen keek ik nog een keer en nog een keer en nog een keer van dat kan toch niet kloppen. Nou, dat klopt wel zeker, want we hebben in delen van het land hebben een tropennacht gehad. En dat betekent dat de temperatuur niet onder 20 graden is uitgekomen. We hebben momenteel met hele warme, vochtige lucht te maken. Dus het is niet alleen de temperatuurwaarde die heel hoog is, ook de luchtvochtigheid. En dat maakt echt een beetje zo'n klamme warmte ja, die we want vanochtend ik had, hebben. Toen ik uit die auto stapte, toen begon het te regenen. Maar het waren van die druppels die de grond eigenlijk nauwelijks raakten. Klopt, het is inderdaad wat lichte regenval, wat lichte buien. Het zit er net een beetje tussenin. En die schuiven vanuit het zuidwesten momenteel over ons land. Ook nog wel dikke wolkenlagen. Dus vanochtend komt de zon daar met wat moeite doorheen. Maar vanmiddag komen er steeds meer opklaringen. Is het nog een enkele bui in het noordoosten van het land. En vanaf dan breekt echt een periode met zonnig zomerweer aan. Dus morgen? Ja, morgen volop zonneschijn, wat van die zomerse stapelwolken die aan de lucht verschijnen. En de temperatuur blijft dan ook behoorlijk hoog. Morgenmiddag zo'n 25, 26 graden en dan ook een zwakke wind. En ook de dagen daarna blijft het zonnetje geregeld schijnen met dus in de middag die 26 tot 28 graden. Ik zeg, je mag nog wel even doorgaan, maar volgens mij is dit wel wat je te vertellen had, toch? Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk dat veel mensen hiervoor tekenen. Zeker, behalve dan die kinderen die volgende week weer naar school moeten in Midden-Nederland. Roosmarijn Knol, dankjewel. Doei doei. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer, ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Vijf over half acht. Morgen wordt herdacht dat het 40 jaar geleden is dat Kerwin Duijmeijer, of Kerwin Lucas, zoals hij eigenlijk heette, werd vermoord. Een skinhead die stak de toen 15-jarige Antilliaanse jongen neer in het centrum van Amsterdam. En toen weigerde een taxi hem vervolgens ook nog mee te nemen en is hij ter plekke doodgebloed. Nou, die gebeurtenis die werd gezien als de eerste racistische moord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. En zo praten over de gevolgen die dat heeft gehad, of die dat misschien eigenlijk nog wel niet heeft gehad. Maar eerst verslaggever Danny Simons, die sprak met Kerwins broer in het Amsterdam Museum, waar een expositie is over Kerwin Duijmeijer. Ja, daar staan we dan, Pearly. Voor een grote wand met daarop de foto heel groot van uw broer, Kerwin Lucas. Wat doet dat dan met u? Om zo mijn broer met zijn foto erop te zien, ja, dan komen alle emoties naar boven. Het gemis, het pijn, het verdriet. Zelf het angst wat hij beleefd heeft die avond. Wat hem overkomen is. Die bewuste avond, hè? Dat uw broer stierf, dat hij werd neergestoken door die skinhead. Waar was u eigenlijk? Op de bushaven sliep ik bij een vriend van mij. We hadden net gevoetbald. En toen werd u opgebeld? Of? Ik werd door mijn zus gebeld dat ik naar huis moest komen. En toen ik thuis kwam, toen vertelde mijn zus het. Want mijn moeder die was zo in elkaar gestort, die kon nog eens meer praten. We gaan ook nog even aan de andere kant van deze wand trouwens kijken, waarop een foto van uw broer staat. Kerwin vergeten wij nooit op een geel affiche. Dat is volgens mij uitgekomen. We zijn hem niet vergeten, 40 jaar later zelfs niet. Hier zie je ook een foto van hoeveel mensen er zijn geweest de eerste keer. Heel Amsterdam liep leeg. Heel Nederland liep er eigenlijk mee. Ja, en als ik dit dan moet betrekken op het heden, dan doet mij dit denken iets recenter aan de beelden die we kenden van de Black Lives Matter-demonstratie. Eigenlijk toch wel verdrietig dat 40 jaar later, dat dit soort acties, dit soort protesten nog steeds nodig zijn. Ja, het is heel erg. Vroeger werd racisme eigenlijk een beetje onder de bank geschoven. Maar tegenwoordig wordt het wat openlijker gesproken. Gelukkig durven mensen het nu ook openlijker te zeggen van racisme is niet goed. Dus het is erger geworden qua racisme. Maar de tegenhanger tegen racisme is ook weer opgestaan. Dus maar we hebben het nog steeds mee te maken, jammer genoeg. Ik denk dat we meer met elkaar moeten gaan praten, meer met elkaar moeten, naar elkaar moeten gaan luisteren. Want ik denk dat racisme gewoon ook een soort grondlegging heeft van niet de ander kennen en niet de ander willen kennen. En als je tijd gaat nemen om elkaar te leren kennen, dan valt de kleur of de ras of de gedachte wat je hebt over anderen, ja, de negatieve gedachte, die valt weg als je die ander leert kennen. Ik denk dat we veel meer in gesprek met elkaar moeten gaan. Wat we hier zien in de expositieruimte trouwens, allerlei foto's, krantenknipsels. Er is ook een lied geschreven naar aanleiding van de dood van uw broer. Zwart-wit van Frank Boeien. Het staat in de top 2000. Het wordt meegezongen door mensen. Ja, dat klopt helemaal wat u zegt. Heel vaak zingen mensen mee, maar ze weten helemaal niet waar het over gaat. Hij liep daar in de stad, 's avonds laat. Deze plaat gaat over een Antilliaanse jongen die mijn broer is, die neergestoken is omdat hij zwart is. En eigenlijk wat Frank Boeien zingt in zijn lied. Iemand riep, je hoort niet bij ons, mis, steek, pijl. Dat is bijna klakkeloos overgenomen wat mijn broer is die avond overkomen. Hij zag ze aan de overkant staan, 's avonds laat. Hij kreeg mes, steek, pijn. Hij komt in de taxi. De taxichauffeur wil hem niet vervoeren. Die legt hem neer. Dus eigenlijk het lied vertelt precies wat eigenlijk die avond gebeurd is. Dus hierbij wil ik mensen zeggen, als je die plaat zingt, denk er wel bij waar het echt over gaat. Het is niet alleen van het zwart-wit, maar het gaat ook over de pijn en de verdriet van de familie. Maar ook de pijn en de leed van Kerwin Lucas die hij geleden heeft in die nacht. Denk niet zwart, Tja, full disclosure dan maar meteen. Ik ken dit nummer, ik zing het mee en inderdaad nooit bedacht dat dit over Kerwin Duijmeijer gaat. En dat vertelt misschien wel het hele verhaal. Ga ik dus over praten met antidiscriminatiebureau Radar. Sjaak van der Linden, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat zegt heel veel, hè? Dat dus mij dus nooit geworden is dat dat over Kerwin Duijmeijer gaat. Nee, dat herken ik heel erg, Sander. Want we praten daar weinig over in Nederland. Hè? Dat racisme er nog steeds is. En dat stelselmatig en structureel in onze samenleving zit. Nou, sterker nog, de broer van Kerwin die zegt het is erger geworden. Ja, ik wil niets afdoen aan de beleving van de broer van Kerwin. En ik vind het ook nog een keer verschrikkelijk om te horen hoe dat natuurlijk destijds allemaal is gegaan. Tegelijkertijd zegt hij ook, hoor ik ook wat optimistischer woorden over dat er ondanks dat er nog steeds veel racisme en discriminatie is en dat echt niet goed is. Tegelijkertijd ook dat we er meer over praten. Ja. Destijds is dat ook gelabeld als de eerste racistische moord. Het is eigenlijk een hele dubbele boodschap. Hè? Het racisme is er nog steeds, maar er wordt ook meer over gepraat. Dus de tegenbeweging, wat hij dat zegt, die is ook sterker geworden. Ja, het onderwerp polariseert ook enorm. Hè? Want als wij discrimineren allemaal onbewust, doen wij dat allemaal. En tegelijkertijd vinden we het ook heel moeilijk om toe te geven dat we dat doen. Hè? Want we hebben dat allemaal doorgegeven gekregen van onze voorouders. En in ons onderwijs leren we dat niet af. En op andere plekken in de samenleving leren we dat ook niet af. En zoals de broer van Kerwin ook zegt, we moeten daar gewoon veel meer over praten. We moeten daarin durven investeren om dat te kunnen keren. En dat doen we te weinig. Ja. En die gedachte om daarover te praten, die begon natuurlijk ook al eigenlijk meteen daarna, 40 jaar geleden. Jaren 80, wat was dat voor een tijd? Ja, een tijd waarin veel meer via de activistische lijnen werd aangepakt. In plaats van dat werd onderkend en door de instituten van destijds werd gezien als een probleem dat zij moesten oplossen. En dat is pas later veel meer in de belangstelling gekomen. En de laatste 10 jaar is er natuurlijk ook veel gebeurd. Ja. Tegenwoordig kun je melden bij een antidiscriminatiebureau. Tegenwoordig is het ook normaal als je aangifte doet bij een delict als discriminatie. Hè, als daar ook mogelijk strafrechtelijke gevolgen aan zit bij de politie en kan het worden vervolgd. Ja. Is daar ook steun voor. Hè? Ja, bijvoorbeeld, maar u bent er ook dus al 40 jaar. Heeft dat trouwens te maken, want wat heeft het met elkaar te maken, die moord op Kerwin Duijmeijer en de oprichting van Radar? Nee, dat is toevallig 40 jaar geleden, maar in Rotterdam was het destijds zo dat een wethouder had aangegeven dat er in de stad veel tegenstellingen aan het ontstaan waren die zichtbaar werden tussen verschillende minderheden en de gewone Rotterdammer. En wethouder Smits heeft in 81 gezegd, god, daar moeten we iets aan gaan doen en daar moeten we mensen op gaan zetten die daarmee aan het werk gaan om die tegenstellingen te helpen verminderen. En mede daaruit is Radar ontstaan. Ja. Dus eigenlijk was het de sfeer in de samenleving die in Amsterdam dan toevalligerwijs tot die moord leidde en in Rotterdam dus ook toevalligerwijs tot de oprichting van Radar. Ja, maar kijk, de jaren daarvoor die werden ook gekenmerkt door verschillende incidenten waarin racisme en discriminatie ook al aan de orde van de dag was. Ik denk dat zoals de mensen daar binnen mijn organisatie die daar toen bij waren over praten, dat het zo was dat eindelijk manifest werd. Ja. Zoals de broer van Kerwin ook zegt. Maar is het dan op het moment dat zo'n organisatie ook 40 jaar bestaat, dan niet heel, dan toch maar weer even de hand in eigen boezem, dat dus zo'n blanke presentator denkt van, goh, hoezo nog discriminatie? En dat iedereen die ermee te maken heeft in Nederland zegt van, broer, kom eens mijn leven leiden. Dat na 40 jaar dus nog altijd aan de orde is. Ja, ja, dat is natuurlijk triest. En tegelijkertijd constateer ik ook dat we daar met veel mensen aan werken. En niet alleen binnen de antidiscriminatiebureaus, maar ook breder, hè, bij andere instanties, ook in het onderwijs. Hè, er wordt best wel wat gedaan aan lessen over wat discriminatie is. Er is een stagepact gesloten om ervoor te helpen zorgen dat er gelijke kansen worden gecreëerd op stages. Hè. Er gebeurt wel een hoop, maar het is te weinig om discriminatie structureel uit te bannen uit deze samenleving. De erkenning van recent van racisme, van het koloniaal verleden en de slavernijverleden, dat is natuurlijk pas heel recent. Hè? En de Zwarte Pieter-discussie, ja. die hebben natuurlijk ook enorm gepolariseerd. Maar is er dan wel sprake nu van een stroomversnelling, dat het beter gaat? Of blijft het ook na 40 jaar toch die lange adem, in gesprek gaan, onderwijs? Ja, ja. Ja, daar ben ik zeker van dat nog veel gaat vragen. Ook omdat het vraagt om veel informatie, educatie, het gesprek met elkaar, het elkaar kunnen gaan begrijpen. Mensen hebben toch bepaalde opvattingen meegekregen in hun opvoeding of van hun voorouders. Of dat leer je niet zomaar af. Dus het kost gewoon veel tijd om dat op een andere manier te gaan doen met elkaar. En ik vind wel dat we vanuit de historie dat we allerlei minderheden naar Nederland hebben gehaald, dat we daar ook gewoon een verplichting hebben om daar met elkaar aan te werken en daar ook keihard in te investeren. En dat is ook de verplichting die ik vind dat we historisch hebben om daarvoor te gaan zorgen. Ja, de historie was onder andere de reden om dit gesprek te voeren. Dank Sjaak van der Linden, directeur bij antidiscriminatieorganisatie Radar. En die historie, dat ging natuurlijk over de dood van Kerwin Duijmeijer 40 jaar geleden morgen. En dan is er ook een herdenking. De man van 100 miljoen euro die heeft zijn eerste Bundesliga-treffer voor Bayern München gemaakt. Jazeker, Harry Kane maakte het tweede doelpunt in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen en is door Bayern met 4-0 gewonnen werd. De Duitse commentatoren die waren uitzinnig na de goal van de Brit. Daar is Harry Kane, en deze Harry Kane maakt waarvoor hij eingekauft worden is. Er maakt dat 2-0. De recordaankoop van Bayern die doet waarvoor die is gekocht. Dat mag ik hopen, ja zeg. Nou, goed. Op de voorpagina van het sportkartern van het AD prijkt een foto van Queen Serena. Bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen Sarina Wiegman is in een koninklijke jurk gefotoshopt. Ja, haar status is tot bijna mythische proporties gegroeid na het behalen van de WK-finale. Het is een kans om de glazen plafonds richting het mannenvoetbal te doorbreken. Tegelijkertijd, de krant schrijft dat niemand haar straks meer kan negeren in de bestuurskamers van de Premier League. Ja, zo zien we binnenkort misschien wel een vrouwelijke coach bij een van de topclubs. En Engeland die speelt morgen de WK-finale tegen Spanje. En vandaag beginnen de WK Atletiek in Boedapest. Atleten als Sivan Hassan en Femke Bol hoort daar zo meteen denken aan goud. Maar de Nederlandse sprinter Rafael Boudjou denkt aan iets heel anders. De magische grens van de 10 seconden doorbreken. De 21-jarige heeft op de 100 meter een persoonlijk record van 10,02 seconden. Ja, dit weekend hoopt hij onder die 10 seconden te duiken. Boudjou geldt al jaren als een groot talent. Als 16-jarige liet hij al een tijdje van 10,66 seconden noteren. En mocht hij dit weekend niet onder die 10 seconden duiken, dan komt dat later wel, zo zegt Boudjou in de Volkskrant. Als ik gewoon doe wat ik nu doe, dan zal het op een bepaald moment vanzelf gebeuren. De Nederlandse rolstoelbasketballers zijn voor de vierde keer op rij Europees kampioen geworden. In de finale versloegen ze Groot-Brittannië met 58-36. Bo Kramer was met 20 punten topscorer. Ja, ze genoot van de ambiance in Ahoy in Rotterdam. Ja, de sfeer was echt fantastisch. Ik heb echt van begin tot het eind genoten van het publiek en iedereen die hier voor ons kwam kijken. En dat maakt, dat maakt zo'n finale denk ik nog extra bijzonder. En door de finale plek waren de rolstoelbasketballers al gekwalificeerd voor de Paralympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Ja, we gaan nog even door naar het WK Atletiek. Je zei het al, Nederland is goed vertegenwoordigd dit weekend. Vandaag eigenlijk beginnen ze al, die WK. 41 Nederlandse atleten die komen in actie. En medaillefavoriet is natuurlijk Femke Bol. Die loopt vandaag de 4x400 meter en ze voelt zich goed, zegt ze. En ze heeft er enorm veel zin in. komt natuurlijk heel hard te lopen, deze baan. Ik voel me goed, ik voel me er klaar voor, de baan voelt goed. Dus ik ga zo een rondje lopen met mijn coach en dan zien waar de horse een beetje staan, dat ik dat goed weet. En ja, dan gewoon over een paar dagen mijn beste race hopelijk van het seizoen neerzetten. Ja, want rondje lopen, kijken waar de horden staan, die staan toch altijd op dezelfde plek, denk ik dan? Ja, de horden staan op dezelfde plek, maar de baan is ovaal, maar soms net andere bochten of meer lange rechte stuk, zulke soort dingen. Dus dan kijken we een beetje, soms staat horde 5, die is rond 200 meter net in de bocht, soms net niet in de bocht. Dus dan kijken we even dat ik gewoon een beetje een idee heb waar ze staan. Dus iets wijdere bochten, iets langere rechte einden, dat verschilt toch wel eens per stadion? En hier heb je hele lange rechte stukken. Dus dat is voor de 4x4 heel positief, want dan hebben we meer tijd de laatste 100 om ze in te halen. Goed onderwerp, die 4x4, want daar wou ik net over hebben. Want die is morgen al. Weet jij al jouw rol daarin? Nee, ik ga het nog steeds horen. We hebben vandaag allemaal onze laatste training of pre-meet of iets gedaan. En dan horen we het meestal vanavond. Verandert er veel omdat de regels veranderd zijn dat je nog maar één keer mag wisselen? Ja, dat is eigenlijk handig voor de kleine landen. Maar nu zijn wij een klein land, maar hebben best wel veel goede 400 meter lopers. Dus maakt het wel anders, omdat Lieke en ik kunnen allebei voor finale en medaille gaan. Dus dan is het toch wel ineens anders dat je maar één iemand mag wisselen. Maar de coaches die weten hoe wij ons voelen, die weten hoe wij erin staan een beetje. En dan maken zij gewoon de keuzes. Want jullie zijn daar op dat nummer eigenlijk helemaal geen klein land meer, toch? Nee, inderdaad. Dus we hebben best wel een groot land. En zeker op de 400. En ook, ja, 4x4 mannen hebben natuurlijk Olympisch zilver gehaald. 4x4 vrouwen Europees kampioen. Dus we zijn gewoon een heel sterk 4x4 land. Dus, mooie kansen op een medaille die jullie vorig jaar wonnen. En ja, die hier ook weer zomaar kan komen. En dan vlieg je ook het toernooi in. Ja, absoluut. Ja, dat vind ik altijd wel leuk aan een mix. Dat je alles al een keertje hebt meegemaakt, maar zonder de druk van een 400 horde. Maar we gaan zien of ik dat meemaak of dat ik het in de series van horde meemaak. Slot, je keek al even eroverheen naar die 400 horde. Is goud het enige dat telt? Nee, ja, je weet nooit wat er gebeurt, je weet nooit hoe het is. Als iemand ineens 50-7 loopt, kan ik er niks aan doen. Nee, ik hou mijn hoofd nooit bij tijden, ik hou mijn hoofd niet bij medailles. Ik hou mijn hoofd bij mijn taken en dan gaan we zien hoe het eindigt. Ja, nou is de naam die natuurlijk veel gevallen is al, die van McLaughlin. Hoe is dat voor jou? Je kan daar niks aan doen, dat zij er niet is. Maar om daar steeds naar gevraagd te worden en mee geconfronteerd te worden. Want wat maakt dat uit, dat het een McLaughlin-loze medaille zal zijn? Ja, uiteindelijk, ik snap natuurlijk wel dat ze haar naam noemen. Het is ja, wereldrecordhoudster, Olympisch kampioen, wereldkampioen. Maar ze deed al mijn onderdeel dit jaar niet. Of nou, mijn onderdeel, 400 hoorde niet. En ging de 400 doen en nu is ze er niet. Ja, dat hoort gewoon bij de sport dat mensen er een keer niet zijn vanwege blessures. Of dat mensen ineens een keer niet door de series geraken of iets. Dat kan gewoon altijd gebeuren. Dus hoort erbij. Ik heb er niks aan om daarmee bezig te zijn. Gaat ze wel niet lopen? Wat gaat ze doen? Ik focus op mezelf. En dan zorg ik dat ik zo klaar mogelijk ben wanneer ik wel tegen haar loop. En wanneer ik niet tegen loop, ben ik ook zo klaar mogelijk voor. Dus, Maakt het jou dan niks uit of vind je het wel nog jammer dat je niet tegen haar kan strijden hier? Ik vind het altijd jammer, want ik loop niet zoveel tegen haar. Nauwelijks. Dus het is altijd heel gaaf om tegen haar te lopen, omdat het wel het onderste moet ik eruit halen om dicht in de buurt te komen. Dus ik vind het altijd heel leuk om tegen haar te lopen, maar als het niet kan, dan moet ik het gewoon helemaal zelf doen. Femke Bol was dat over de horde. En als u vanmiddag kijkt en u ziet haar lopen en u denkt dat het een estafette loopt, dat klopt. Vandaag is de 4x400 meter en die horde, dat is dus pas op maandag. Als je naar foto's kijkt van de planeet Neptunus, dan zie je een heel klein blauw bolletje. Maar als je die foto's in 2010 zag, dan zie je heel duidelijk een soort wolken. Maar diezelfde foto's in 2020... ja, dan zijn die wolken helemaal weg. Dat komt door de zon, denken wetenschappers. Imke de Pater is emeritus hoogleraar astronomie aan de Universiteit van Californië in Berkeley. U was een van de eerste die dat opviel. Wat dacht u toen u die foto's zag? Wel, ik was helemaal verbaasd. Want ik heb zo'n beetje 30 jaar lang naar Neptunus gekeken. Ieder jaar. En plotseling waren er eigenlijk helemaal geen wolken te zien. Dus ik dacht van, wat is daar aan de hand? Dus toen zijn we gaan kijken echt precies over 30 jaar hoe die wolken zich veranderen in de atmosfeer. En hoeveel er zijn en hoe weinig. En of dat ergens mee samenhangt. En waar kwam u achter? Want 30 jaar is een lange periode. Die foto's zijn ook steeds beter geworden natuurlijk. Ja, door daar naar te kijken, toen zagen we dat de hoeveelheid wolken op die planeet op en neer ging met een periode van zo'n 11 jaar. En toen zagen we dat als de ultraviolette straling van de zon toenam, dat dan het aantal wolken op Neptunus toenam. En als de ultraviolette straling weer afnam, dan zagen we weer wat minder wolken. En hoe komt dat? Dus dat, Wel, hoe dat komt, we denken dat het met de chemie samenhangt. Want de ultraviolette straling breekt moleculen af in de bovenste atmosfeer van Neptunus. En ook zorgt voor chemische reacties die dan uiteindelijk weer wolken, maar dan op hoge hoogtes, boven de zogenaamde wolkenlaag die je bijvoorbeeld op de aarde hebt, boven de tropenpas. Want hebben we het over wolken van waterdamp, net zoals op aarde? Nee, we hebben het nu over wolken. De meeste wolken die we op Neptunus zien, die bestaan uit methaangas, methaanijs. Ja. Want het is natuurlijk een planeet die heel ver weg staat. Het verste eigenlijk van de zon vandaan. Wel veel groter is dan de aarde, maar koud dus. Ja, dat is zeker waar. Het methaangas inderdaad bevriest daar. Maar dan als je nog hoger gaat, boven, noem dat de tropopauze, ook op de aarde, dan breekt dat methaan af en dat chemische reacties maken dan een soort van wat ze noemen hydrocarbons. Het zijn en die chemische reacties dan inderdaad. Heeft die zonneactiviteit, die cyclus van 11 jaar, dezelfde effecten hier? Nee, dat heeft het niet. De wolken hier bestaan uit waterdamp. Maar het is inderdaad de condensatie van de waterdamp. Terwijl op Neptunus de wolken die we dan nu zien door die straling, die zijn meer door de chemie op de chemie gebaseerd. Het gaat echt afbreken van moleculen en dan het hervormen van andere moleculen door inderdaad die ultraviolette straling. Ja. En dus de wolken moeten die koolwaterdampen dan ook weer condenseren. Maar de manier waarop ze vormen is anders dan op aarde. Ja. U kunt heel gedetailleerd kijken nu natuurlijk naar zo'n verre planeet, ook met de James Webb-telescoop. Wat hoopt u nog meer te ontdekken over dat wolkendek? Nee, we hopen nog veel meer te ontdekken over echt de gehele atmosfeer. En daar hebben we ook waarnemingen van de James Webb-telescoop van. Dat moeten we nog allemaal analyseren. Maar dat samen met de gegevens die we nu hebben, en ook ik hoop dat we over de komende jaren nog veel meer beelden krijgen, dat zal ons veel meer inzicht kunnen geven over inderdaad de samenstelling van de atmosfeer en de wolken en de processen die zich afspelen in de atmosfeer. Wolken op Neptunus, je zou er een lied over kunnen schrijven. Dank, Imke de Pater, emeritus hoogleraar astronomie aan de Universiteit van Californië in Berkeley. NPO Radio 1. Ho, wacht! Voordat u ze allemaal doodslaat, niet alle muggen steken. Daarom zetten we ze in het zonnetje op Wereldmuggendag. De Vlaamse stand-up comedian Begijn Le Bleu is ook natuurgids. Als je tegenwoordig met de natuur bezig bent, kun je niet anders dan verwondering uiten, maar ook verontwaardiging. Hij leidt u rond door de Belgische natuur. In dit zomerse weer gedijt de blauwalg goed in recreatieplassen. Oppassen dus. Maar er is in ieder geval één iemand die wel blij wordt van deze bacterie. Toen ik dit een keer gezien heb onder een microscoop, vanaf toen was ik echt verkocht. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan en dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar 9,95 op vitepro.nl.

Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers, als het zijn. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Een drugscrimineel blijkt een van de oprichters te zijn van 3 zorgbedrijven, waaronder een uitzendbureau voor personeel in de jeugdzorg. Die drugscrimineel die kreeg onlangs 8 jaar cel opgelegd vanwege zijn betrokkenheid bij drugslabs. Blijkt allemaal uit onderzoek van Follow the Money en Pointer. En die schrijven bovendien dat deskundigen zeggen dat drugscriminelen in de zorg een groeiend probleem is. Klaas den Tek, goedemorgen. Goedemorgen, Sander. Onderzoeksjournalist bij Pointer, programma van KRO en CRV. Welke drugscrimineel gaat het om en wat heeft hij gedaan? Nou, het gaat over drugscrimineel Leid E. En zoals je al zegt, hij is tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij 2 grote drugslabs. Het gaat dan over een drugslab in Nederland, dat in april 2021 werd opgerold. En een drugslab in het Belgische Lendeleden dat in september 2020 werd ontdekt. En dat drugslab, ja, dat was volgens de Belgische justitie het grootste drugslab ooit in België opgerold. En Laïté had daar een leidende rol volgens justitie. Hij hield dus eigenlijk nauwkeurig bij wat er in dat drugslab gebeurde. Ja, en die kan dan dus zeg maar berouw hebben gekregen van ik wil mijn leven beteren en ik ga nu in de zorg. Of hoe moet ik dat zien? Ja, dat zou je kunnen denken inderdaad. Ik denk dat het toch net iets anders ligt. Want die zorg, hè, die zorgsector, is ook wel heel erg aantrekkelijk voor criminelen. Dat blijkt ook eigenlijk uit allerlei rapporten die er afgelopen jaren al verschenen zijn. Daaruit blijkt dat er makkelijk geld te verdienen is in de zorg. Hè, er is natuurlijk een grote arbeidskrapte. Maar criminelen kunnen die zorg ook makkelijk gebruiken als dekmantel. Hè, als hun gevraagd wordt van, ja, waar heb je dat geld vandaan gehaald? Nou, dat heb ik verdiend in de zorg. Dus het is ook een kwetsbare sector op dit moment. Ligt dan, want ik kan me ook voorstellen dat je vermenging van zaken krijgt. Dus als je hoort, hij heeft een drugslab en dan jeugdzorg. Nou ja, dan kun je meteen op die manier je pillen slijten. Nou ja, dat zijn wel de geluiden die wij hebben gehoord. Hè. Zijn uitzendbureau is ook actief geweest bij Woodbrokers. Dat is een jeugdzorginstelling in Friesland. Ja. En de afgelopen jaren zijn er over dit Woodbrokers toch wel verschillende misstanden naar buiten gekomen. Jongeren zouden er ook drugs hebben gebruikt. Medewerkers zouden volgens die berichtgeving die jongeren ook aan die drugs hebben geholpen. Er waren overigens meerdere problemen daar. Ouders hebben ook geklaagd over de kwaliteit van de uitzendkrachten. Die uitzendkrachten die ook van Ultracare kwamen. Dus ja, die vermenging, ja, die kan er zijn. Dat gevaar bestaat wel. Je noemde al de zorg om inderdaad makkelijk geld te verdienen. Er zijn verhalen natuurlijk over hoe met name die uitzendbureautjes wel kosten in rekening brengen, maar vervolgens niet leveren. Zit daar geen enkel toezicht op? Want hoe kan zo iemand, heeft hij dan geen papieren nodig om zo'n bedrijf te beginnen? Nou ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk blijkt in de praktijk dat het vrij eenvoudig is om zo'n uitzendbureau te beginnen en een zorgbedrijf. Daar zijn geen specifieke papieren voor nodig. Dus je kunt er gewoon mee aan de slag. En dat is ook wel hetgene wat er gebeurd is. Hè. Zijn bedrijven zijn actief op meerdere terreinen geweest, van gehandicaptenzorg tot GGZ, tot jeugdzorg. Dus een bedrijf starten, hè, zo'n uitzendbureau of een zorgbedrijf, ja, dat is wel vrij eenvoudig. Ja. En Laïd E., die was dus veroordeeld, heeft toch zo'n bedrijf gestart. Bestaan die bedrijven nu nog? Zijn ze nog actief? Ja, die bestaan eigenlijk nog steeds. Hè. Mijn collega Judith Spanjes van Follow the Money, met wie ik dit onderzoek heb gedaan, heeft ook contact met ze gehad. Zij zeggen dat ze het criminele van verleden van Laïd E. niet kenden. Ze zijn daar ook van geschrokken, zeggen ze. En ze hebben alle banden inmiddels met hem verbroken. En Laïd E. is overigens ook geen eigenaar meer van deze bedrijven. Laïd E. zegt zelf trouwens tegen die uitspraak van de rechtbank in beroep te gaan. Tja. Klaas de Dek van Pointer, dank voor het gesprek. Niet alleen graansilo's, LNG-centrales en appartementencomplexen liggen in Oekraïne onder vuur. Ook ziekenhuizen worden regelmatig getroffen. U herinnert zich waarschijnlijk nog wel het verhaal van die kraamkliniek in Mariupol aan het begin van de oorlog. In Gerson landde 2 weken geleden een Russische granaat op een operatiekamer van een ziekenhuis. Een jonge, pas afgestudeerde arts overleefde dat niet. Verslag van Wessel de Jong. Er is een beetje telefoonbeeld van dat moment. De man die filmt zegt: klootzakken, er is een granaat neergekomen. Что случилось в этот день? Вы были здесь, да? В этот день я сидел здесь, показал молодому доктору работу. Первый рабочий день. КНО-арts Юрий Лабузенко had de jonge arts, Дмитрий Били, net zijn nieuwe werkplek laten zien. 10:40 случилось, мы здесь сидели, громкий звук. Het was 10:30, een harde knal. Все затряслось, свет погас. Alles trilde, het licht ging uit. Крики раздались, мы бегом. Er klonk gegil. En we renden naar de plek waar dat vandaan kwam. Een zuster kon nog gered worden. Die ligt nu in een ziekenhuis in Kiev. Maar de jonge dokter niet. Die had veel inwendige bloedingen. En had een granaatscherf in zijn hart gekregen. En stierf onmiddellijk. Op de eerste ochtend dat hij zelfstandig aan het werk ging, vertelt de directrice van het ziekenhuis, Alla Malitska. Его мама тоже из вот города из Херсона. Да, Дмитрий, он коренной херсонец. Дима was een echte Gersoner, net als zijn ouders. Вот поэтому Дима пришел в медицину не случайно. Dimitro is niet zomaar een dokter. Hij had een roeping. Werd KNO-arts, net als zijn moeder. Er stond die dag een operatie gepland, maar de patiënt zag af van de ingreep. Er waren anders veel meer slachtoffers gevallen, want de operatiekamer was leeg, waar de granaat terecht kwam. Dmitro stond op een balkonnetje boven de operatiekamer en kreeg de volle laag. Этот снаряд, русский снаряд, было случайность, вы думаете, или? Я не думаю, что это случайно. Я думаю, что это было целенаправленный обстрел. De directeur denkt dat er expres op het ziekenhuis is geschoten. Был повторный обстрел нашей больницы, в результате которого пострадало. Dat blijkt wel uit het feit dat het ziekenhuis nog geen 24 uur later weer werd beschoten, waardoor de afdeling anatomie half werd verwoest. De strategie is erop gericht om de bevolking angst aan te jagen en om het personeel angst aan te jagen. En inderdaad, het was heel moeilijk om na zo'n aanval weer de draad op te pakken. De KNO-arts die het allemaal meemaakte van dichtbij, laat zich niet bang maken. Привыкнуть к этому сложно, но сказать, что я где-то себя Je went hier niet aan, maar ik zie mezelf ook niet ergens anders werken. En dat is maar goed ook, want de bevolking van Gerson, die niet is gevlucht, heeft de artsen hard nodig. Voor de oorlog verzorgden we 1 miljoen mensen. Daarvan is 1/4 nog overgebleven. Maar het aantal hartinfarcten is hier gelijk gebleven. Tja, dat zegt wel wat over de stress natuurlijk waar Oekraïners onder leven. Verslag was dat van Wessel de Jong. En dat ging natuurlijk over die bombardementen op zorginstellingen door Rusland. Russen die door de verschillende ronden van sancties steeds minder makkelijk naar Europa kunnen komen, bijvoorbeeld om op vakantie te gaan. En dat zit merken ze op andere plekken. Ja, veel Russen gaan voor vakantie, maar ook voor langere tijd naar met name Azië. Uit een rapport van inlichtingenbedrijf Global Data blijkt dat vooral Thailand van de Europese reisbeperkingen voor Russen profiteert. Het Thaise Phuket ziet volgens de Telegraaf met name veel Russen. Dat zijn niet alleen maar vakantiegangers. Er zijn veel jonge mannen die met hun gezinnen het land ontvluchten vanwege de dienstplicht. En hiermee dragen ze bij aan het herstel van de economie op het eiland na de coronapandemie. Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft 23 jaar na dato geheime documenten over de Enschedese vuurwerkramp vrij. Het verzoek kwam 4 jaar geleden van de zoon van Rudy Bakker, de oud-directeur van SE Fireworks. De vuurwerkopslag van het bedrijf ontplofte in 2000, waardoor 23 mensen om het leven kwamen. Duizenden mensen raakten gewond en een hele woonwijk werd grotendeels verwoest. Bakker werd veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf en hij gelooft dat de stukken zijn onschuld kunnen bewijzen. Flore Penzaert, een van de kandidaten om Miss België 2024 te worden, is uit de wedstrijd gezet. Dat heeft de organisatie aan de VRT bevestigd. De reden? De kandidaten werkte als professioneel naaktmodel en dat mag niet. Het contract waarin dat stond ondertekende Penzaert niet. Ze hoopte met haar deelname het taboe op naaktfotografie juist te doorbreken. En gebruikers van taxi-apps Cruise en Waymo in San Francisco die moeten niet gek opkijken als een taxi zonder chauffeur komt voorrijden. Dat is volgens het parool binnenkort namelijk mogelijk. De taxis zonder chauffeurs zijn een mijlpaal volgens de bedrijven. Ja, toch is niet iedereen er blij mee. Taxichauffeurs vrezen namelijk overbodig te worden. En bovendien zijn er zorgen over de veiligheid, want de auto's rijden namelijk al een tijdje rond bij wijze van proef. 55 keer blokkeerden ze de korte route van de brandweerwagen naar een brand, of negeerden ze zelfs de politielinten bij een plaatsdelict. Boefjes zijn het, die automatische taxis. Afslankmedicijnen, daar kom je niet aan zonder het recept van een arts. En toch gebeurt het de laatste tijd steeds vaker dat illegale websites de middelen aanbieden en verkopen aan mensen die graag willen afvallen. Op sociale media's worden tips gedeeld, zoals deze video op TikTok over het antidiabetesmedicijn Ozempic. So what does Ozempic do? It will delay your gastric emptying, so you feel full for longer. And it will slow down the rate at which your body does peristalsis. So when you eat something, you want to eat less, you're full for longer. And when you do get hungry, you eat less and you feel full for longer. So over time, you eat less. Tja, het klinkt als een wonderpil, maar het zomaar eens nemen van dit soort medicijnen is niet zonder gevaar. Inspectie voor de Gezondheidszorg waarschuwt mensen voor het gebruik van deze middelen. Lisbeth van Rossum, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar obesitas van het Erasmus MC. Ozempic, ja, dat hoorden we dus nu is een voorbeeld, maar er zijn nog veel meer medicijnen op de markt. Wat is nou de werkzame stof, de werking daarvan? Ja, dat klopt. Nou ja, allereerst is zo bij obesitas zijn er een aantal verstoringen in het lichaam, waardoor mensen soms later een vol gevoel krijgen, omdat die communicatie tussen darmhormonen en het brein eigenlijk anders is. Nou zijn er verschillende middelen die daarop insteken, op verschillende manieren. Onder andere bijvoorbeeld pillen, die remmen eigenlijk het beloningseffect van wat eten heeft op de hersenen. En daarnaast zijn er ook spuitjes en die werken ook op meerdere niveaus, maar die kunnen onder andere bijvoorbeeld zorgen dat iemand eerder een vol gevoel krijgt en dat volle gevoel kan ook bijvoorbeeld langer aanhouden. Tja, even op het gevaar af dat ik iets heel dom zeg, maar ik heb tot nu toe alleen maar voordelen gehoord. Ja, nou, wat ik echt toch wel een probleem vind hierin is dat dit zijn geneesmiddelen. Dit moet je niet zomaar nemen. Er zijn soms bijwerkingen, contra-indicaties. En sowieso zie je dat de hele context soms ontbreekt. Want bij obesitas moet je gewoon eerst kijken wat is bij iemand de oorzaak. En dat moet je samen ook met een arts doen. Dat kan namelijk een medische redenen hebben. Het kunnen sociale of psychische redenen. Soms is het de leefstijl, of eigenlijk heel vaak is het de leefstijl. Nou, dan moet je daar eerst wat aan doen. En met een verwijzing naar bijvoorbeeld een gecombineerde leefstijlinterventie kunnen heel veel mensen goede hulp krijgen. En dat is niet even een dieet. Dat is echt coaching op voeding, beweging, slaap en stress. Ja. En als dat onvoldoende werkt, dan pas komen dit soort middelen volgens de richtlijn in beeld. En dat, daar gaat ook een medicus over die daarin begeleidt. En dan pas kijk je van, kan dit veilig bij deze persoon? Want waarom zou het niet veilig kunnen? Wat zijn de eventuele risico's en bijwerkingen? Nou, bijwerkingen zien we vaak in het begin dat je veel maag-darmbijwerkingen, en die komen heel veel voor, die gaan vaak en trekken weer weg. Maar het risico is dat er zijn gewoon bepaalde contra-indicaties. Dat als iemand bijvoorbeeld andere geneesmiddelen gebruikt die met elkaar niet samengaan, of iemand die bijvoorbeeld al van zichzelf een bepaald verhoogd risico heeft op bijvoorbeeld een alvleesklierontsteking, en dan geven dit soort middelen dat ook. En dat is gewoon echt een hele gevaarlijke bijwerking. Yep. En dat soort dingen moeten allemaal goed van tevoren worden bekeken. En je moet ook samen weer kijken wanneer ga je het stoppen. Want die middelen ga je ook stoppen op het moment dat het niet werkt. Dus daar zit echt medische context omheen. Dat moet je niet op je eigen houtje gaan doen. Nee, maar dat zeggen die TikTokkers er natuurlijk niet bij met, oh, het is fantastisch. En wat zou u dan als bijsluiter voor de TikTok-kijker erbij willen zetten die, ja, zo'n filmpje ziet en denkt van, ja, dat is toch wel heel makkelijk? Ja, spreek erover met je arts. Kijk wat bij jou de oorzaken zijn. En zie het als ondersteunend. Als echt de leefstijl onvoldoende effect heeft. Dat je eerst dat optimaliseert. En dan pas komen dit soort middelen in beeld. Dus het is geen wondermiddel, maar het is een hulpmiddel. Een hulpmiddel en spreek erover met je arts. Ja. Lisbeth van Rossum, hoogleraar obesitas aan de Erasmus MC. Dank u wel. Het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland is bijna afgelopen. Maar straks om 10:00 spelen Australië en Zweden om de bronzen medaille, de troostfinale. Morgen is natuurlijk de echte finale tussen Spanje en Engeland. In Australië is duidelijk dat het WK Down Under over meer ging dan over voetbal alleen. Dat merkte correspondent Meike Weijers. Het is een zonnige dag aan Bondi Beach hier in Sydney. Er liggen een handjevol surfers in het water. En ik sta op de boulevard naast het strand, waar steeds wat mensen blijven staan bij de muurschildering van de Matilda's, het Australische nationale voetbalteam. Er worden foto's gemaakt, mensen poseren naast de muurschildering. It was easy to hop on board the Matilda train. Het is duidelijk wie de favoriet is. Sam Kerr. Yeah. The Sam Kerr story. She's amazing. Yeah. Amazing individual. Actually, all of them, they're amazing. What do you love about the Matildas? Sam Kerr. She's really cool. Yeah, I think just the way I like to think of it is she's a really good ambassador for the sport. Aanvoerder Sam Kerr heeft heel veel harten veroverd. En niet alleen vanwege haar fantastische doelpunten, maar vooral vanwege haar toewijding voor de emancipatie van de sport. We've been rooting Australia all the way. Yeah. We went to the last two Australia games and had our green and gold on. And deze Amerikaanse vrouwen zijn overgevlogen voor het WK en zijn fan van de Matildas. And it was just the Matildas. And it was just like what a life change, you know, in this era to finally have women in sports where it should be. Up next to men, so that was really just life-affirming. Yeah. We're grateful for that. Ja, het gaat niet alleen om voetbal. De Matildas hebben zoveel betekend voor vrouwen in sport, wereldwijd. Er is eindelijk net zoveel aandacht voor als voor de mannen, en daar zijn we heel dankbaar voor. De Matildas hebben van Australië een voetballand gemaakt. De halve finale tegen Engeland heeft alle kijkcijferrecords verbroken. De wedstrijd heeft tijdens de piek ruim 17 miljoen mensen bereikt in Australië, op een bevolking van ruim 25 miljoen. Het was daarmee het grootste televisiemoment in Australië ooit. En hoewel het nieuwe voetbalseizoen pas in oktober begint, stromen de nieuwe aanmeldingen nu al binnen. Het verlies van de Matildas tegen Engeland kwam daarom ook hard aan. The whole country is devastated, especially for those of us who are coming across to the final. We're hoping to watch an Australian final. But I think they will put on a really good show against Sweden because they've still got the whole country or countries behind them. Iedereen is heel verdrietig dat ze niet in de finale staan, maar ze zullen opnieuw alles geven in de wedstrijd tegen Zweden en het hele land staat achter ze. Dit WK was er een van records verbreken. And I also read today is the gayest World Cup in history. Okay, well, that is awesome. As it should be. Yeah, right? Yeah, love is love. Yeah, it's good. Er zijn meer dan 100 openlijk queer spelers en coaches tijdens dit toernooi. In het Australische team zitten de meeste LHBTI'ers. Bijna de helft van het team is openlijk queer. queer organisaties in Australië prijzen de Matilda's voor hun bijdrage aan de emancipatie en acceptatie van LHBTI'ers. Also, I think they still just see them as these powerful women that are changing the name of soccer in other countries. And deze vrouwen hebben het voetbal voorgoed veranderd. En niet alleen in Australië, maar ook in andere landen, zoals Amerika. Zo tegen het einde van dit WK in Australië en Nieuw-Zeeland is het duidelijk dat het meer heeft gedaan dan alleen voetbal op de kaart zetten. Het toernooi heeft een historische bijdrage geleverd aan de emancipatie van vrouwen in sport. Het is like it's women's sport and we're all promoting women in sports. Aussies hopen dat hun team nog beloond wordt met de bronzen medaille. Because I think they really deserve it. They have had an amazing tournament. Yeah, it's amazing. Like they've got so much to be proud of. And if they have the opportunity and they're able to get third, then that will be fantastic for them. Ze hebben het verdiend. Ze hebben zoveel om trots op te zijn. Yeah, and no matter what happens, it feels like Australians are still going to back their team, right? Oh, definitely. I think so. 100%. 100%. I think that's always the way we are, right? We always get we've got each other's backs. Yeah. Ja, de strijd om die bronzen medaille die ze dan zouden moeten halen, die begint over anderhalf uur. En die kunt u bij de NOS natuurlijk ergens zien en misschien ook wel horen. Er gebeurt nog meer dit weekend. 3 voor het weekend. Morgen is het 40 jaar geleden dat Kermin Duijmeijer werd vermoord. Wordt herdacht op de Dam in Amsterdam. Skinhead stak 40 jaar geleden de toen 15-jarige Antilliaanse jongen neer in het centrum van Amsterdam. Taxi weigerde hem mee te nemen en Duijmeijer bloedde dood. Het wordt gezien als de eerste racistische moord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. De Canadese provincie British Columbia worden de komende 2 etmalen cruciaal als het gaat over het bestrijden van die aanhoudende bosbranden daar. Het vuur gaat extreem snel en daarom is de noodtoestand uitgeroepen. En de premier van British Columbia die roept inwoners op om klaar te staan om ieder moment te evacueren. We need British Columbians to stay alert, to be prepared for evacuation warnings and evacuation alerts. If you get an evacuation order, please leave. Please don't put firefighters at risk by staying in your home if you're under evacuation order. The situation is unpredictable right now, and there are certainly difficult days ahead. In Ecuador zijn morgen presidentsverkiezingen. Ze zijn zeer beladen nadat 10 dagen geleden een van de kandidaten, Villavicencio, werd doodgeschoten toen hij op campagne was. Latijns-Amerika-journalist Albert-Jan Hoosten. Ik denk dat de meeste Ecuadoranen op dit moment niet echt weten waar ze aan toe zijn. Ze moeten gaan stemmen, want stemmen is in Ecuador verplicht. Er staat een boete op het niet stemmen. Dus de opkomst zal altijd hoog zijn. Maar heel veel Ecuadoranen hebben het vertrouwen in de politiek volledig verloren. En daar komt natuurlijk nog de spanning bij dat veel kandidaten ook hebben toegegeven dat ze zelf ook zijn bedreigd. En dat niemand echt weet waar het land qua veiligheid aan toe is. Ja, en dat gaan we merken morgen, want dan zijn die verkiezingen in Ecuador. Morgen is het zondag, vandaag is het zaterdag, het is weekend. Zometeen het nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Ik zeg, maak er een mooi weekend van. Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D,